Du lytter til Radio 24/7. Det originale taleradio. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. Liberal Alliances strategi med at true sig til politiske indrømmelser led tirsdag det endelige nederlag, da statsminister Lars Løkke Rasmussen aflyste regeringsbestræbelser på at lave en ambitiøs skatteaftale. Hvad skal Liberal Alliance nu stille op med sig selv? Det taler vi om med partiets politiske ordfører, Christina Egelund. Velkommen til, jeg hedder Jarl Cordua. Og mit navn er Torben Steno. Det problematiske klima i den borgerlige lejr, det kommer selvfølgelig til at fylde en del her i første time, men vi forsøger altså alligevel at finde en modtager af ugens fidusbamse, og det kan I lyttere hjælpe os med at finde frem til ved at komme med forslag på vores Facebook-side, Cordua og Steno, eller sende os en sms med et forslag på 42 624 7. Inden balladen på Borgen tog al opmærksomheden i dansk politik, jamen så nåede Liberal Alliances Laura Lindahl at komme med et forslag om at lave sproglige stopprøver allerede i 0. klasse. Det var det, der hed børnehaveklasse, dengang jeg gik i skole. Og ideen er, at man vil forhindre, at børn, der ikke taler et brugbart dansk, kommer til at blive hjælpeløst hængende i den tunge ende gennem hele deres skolegang. Er det en god idé? Det er ikke alle, der mener det. Det debatterer Lindahl i hvert fald med de radikales Zenia Stampe til sidst i den her første time. Men nu kan vi så byde velkommen til dig, Christina Egelund, politisk ordfører for Liberal Alliance, og hårdt plaget af at skulle forsvare det, vi i hvert fald i brede kredse kalder et temmelig stort nederlag for dit parti. Får jo en vis hyre for det. Ja, men det kan også være hårdt at gå på arbejde nogle gange. Men Christina Egelund, altså nu har din partileder Anders Samuelsen i går aftes på Facebook simpelthen sagt, jeg påtager mig det fulde ansvar, det er 100% min skyld. Og så tænker man selvfølgelig, det næsten lyder som om, at det var et diktatorisk parti. Altså han alene har taget, han må jo også have haft en eller anden form for ansvar, som han har delt lille smule ud. Og det, som jeg gerne vil høre nu, hvad skal der ske med Liberal Alliance nu? Der må jo være en skelsættende dato her, ikke? Jeg tror, vi er forbi den tid, hvor vi har skelsættende datoer i processer, for nu at sige det, som det er. Til noget af det, du siger, Torben, at Anders jo i går på Facebook fuldstændig påtager sig ansvaret for de procesfejl, som vi jo ret åbent og ret ærligt har erkendt, at vi har begået. Jeg bare sige, men det er der mange, der siger, men det er jo meget bemærkelsesværdigt. Og ja, det er bemærkelsesværdigt, at man som leder stiller sig ud på den måde, for det første som parti, og påtager sig et ansvar for det kluder, der gik i processen i december. Jeg synes, jeg har hørt mange partier tidligere med sådan nogle mærkelige bortforklaringer, når sådan noget sker. Der har vi valgt en anden tilgang at sige, ja, vi har klokket i det, sådan er det, og vi har en del af ansvaret for, at det procesforløb i december var, som det var. Og så gør Anders Samuelsen det, som en god leder gør, nemlig at sige, jamen, uundvægtet, at vi selvfølgelig træffer beslutningerne i fællesskab i vores parti. Det er ikke en diktaturstat, som du antyder. Det gør vi selvfølgelig, men det er jo sådan, at når man står i spidsen, så gør man det på godt og ondt. Så får man alle roserne, når det går godt, og man får også de værste skud, når det går hårdest for sig. Og det er jo vilkårene, når man er leder. Men lige en ting, altså trusselstrategien, den er så lagt i graven nu, ikke? Jo. Og så er man sige, hvad så? Hvad skal LA så egentlig? Nu, det var ligesom det, I slog jer op på, og det mislykkedes. Hvad skal LA? Skal I bare have endnu et borgerligt parti, der minder lidt om de andre, og siger, ja, vi fik ikke så meget, men vi kan måske få lidt hist og pist. Og jeg ved ikke, om det er helt fair at sige, at vi sådan har slået os op på trusselstrategi, men det er klart, som jeg også har sagt før, at vi har begået procesfejl, sagt nogle ting, som er mærkelige, skrevet nogle underlige tweets, skrevet nogle mærkelige ting på Facebook, som ikke skulle have været, gjort. Men det er jo ikke sådan, at det står i vores vision, at nu skal vi true os frem til politiske resultater, men når vi har gjort det, så er det klart, at så har det fået meget opmærksomhed, fordi det er ret bemærkelsesværdigt at gøre noget, som er sådan lidt uortodoks i en Christiansborg, i en Christiansborg-sammenhæng, og derfor er det selvfølgelig kommet til at fylde uforholdsmæssigt meget. Det er fuldstændig vores eget ansvar, men det er jo ikke sådan, at vi har haft som erklæret strategi, at nu skal vi bare true os til tingene. Når vi kom dertil, så tror jeg, det hænger sammen med, at vi havde, jeg havde i hvert fald ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at det skulle være så vanskeligt for et selverklæret borgerligt liberalt flertal i Folketinget at blive enige om at bruge en god andel af 35 milliarder kroner, som ligger hos os på Christiansborg. Råderummet. Ja, råderummet. Og dele dem ud til de danskere, som jo sådan set har tjent pengene i første omgang. Det troede vi, det havde jeg ikke forestillet mig, at det skulle være så vanskeligt. Det er jo selvfølgelig en fejllæsning, også fra min side. Men det viser jo så, at den politiske vilje til at give pengene tilbage til danskerne, den var ikke så stor, som jeg synes ville være helt naturligt. Med al respekt. Jeg må indrømme, jeg er helt forundet over at høre det her. Det er også noget, I andre dine partifæller siger. At for det første så er præmissen om borgerlig liberal flertal, som flere gjorde opmærksom på, jo ikke til stede. Dansk Folkeparti er på intet tidspunkt et liberalt parti. Har aldrig været. Det er faktisk det modsatte. De er et nationalkonservativt, nogle gange er de socialdemokratisk parti, men liberalt det er de i hvert fald ikke. Borgerligt, det kan i hvert fald diskuteres. Jo, de bakker op om dronningen, men det er vist også det. Og så forsvaret. Ellers så har jeg svært ved at se, hvor er det borgerlige i det. Fordelingspolitisk, så er de i efterhånden nogle år ligget til venstre. Så og allerede den præmis har man jo i de kritiske røster, der har været imod Anders Samuelsen og Liberal Alliances strategi. Du siger, I har ikke haft nogen strategi om, at I vil true jer til ting og sager. Det er simpelthen ikke rigtigt, Christine Egelund. To gange har I truet jer til indrømmelser. Sidste gang i efterår, der truede jeg der ville I true jer til topskattelettelser. Det endte med, at I gik i regering. Så det er simpelthen forkert. I år har I igen forsøgt at true jer til indrømmelser. Det så vi ved, at I pludselig ikke vil stemme for jeres egen finanslov. Så det er simpelthen ikke korrekt. Det andet er også, at da man immobiliserede vælger hele den opbygning, der har været i Liberale Alliance, det har været en kritik af V og K. Et angreb på de små skridts politik. Det hedder så nu, at man skal spise en elefant i små stykker. Det er fuldstændig det samme. Der er ingen forskel. I har angrebet V og K for at være nogen, der ikke har vilde skattelettelser, har ikke ville forfægte borgerlige dagsordner, og nu sidder I fuldstændig og gør det samme. Og det er vel også derfor, at jeres bagland reagerer. Eller tager jeg meget fejl? Jamen, du siger jo mange ting. Lad os tage det med en for en. For det første præmissen omkring, når jeg siger, at der er et borgerligt liberalt flertal. Jeg tror, alle er enige om, at Dansk Folkeparti ikke er et liberalt parti. Det tror jeg heller ikke. De selv vil påstå, ligesom det konservative Folkeparti jo heller ikke er et liberalt parti. Derfor ser jeg også borgerligt liberalt flertal. Man må bare konstatere, Dansk Folkeparti er gået til valg på, at der skulle være en borgerlig regering. De har støttet op om en borgerlig regering i to omgange, og har jo så også nu, hørte jeg i går, endelig bekræftet, at de også ved næste valg peger på Lars Løkke Rasmussen. Det kan ikke komme som nogen overraskelse for Dansk Folkeparti, at en borgerlig liberal regering gerne vil sænke skatten, og i øvrigt er det jo også noget, de selv har sagt igennem hele efteråret. Det var sådan, at regeringen præsenterede i slutningen af august tre udspil til forskellige økonomiske reformer, finanslov, skat og en erhvervspakke, en vækstpakke. Og så gik hele efteråret jo sådan set med at diskutere skat i forskellige omfang i hele den proces. Så siger Dansk Folkeparti, at den diskussion tager vi gerne. Det, der er vigtigt for os i den proces, er, at der er en balance mellem, at vi bruger nogle af de her milliarder på velfærd, altså på offentligt forbrug, og noget af det vil vi godt være med til at give skattelettelser. Det var den diskussion, vi havde hele efteråret. Så kom der et kommunalvalg, og efter det var det som om, at pipen fik en anden lyd, og så skulle man pludselig diskutere, udlændinge. Så hvis du antyder, at det er at gå helt galt i byen og have en forventning om, at et borgerligt liberalt flertal, som i hvert fald selv erklærer sig som behørende hjemme i borgerlig blok, vil være med på at bruge en vis andel af et ret stort råderum på 35 milliarder på skattelettelser. Jamen, så har vi nok bare ikke gået i samme politiske skole, fordi i verdens mest skatteplagede land, så må det være sådan, at det ikke er en urimelig antagelse. Men det er, men det er en antagelse, som de aldrig har delt. Vi var jo nogen, der jo ligesom sagde til jer, I har intet at true med. Og vi blev bare, alle os, der har været lidt en lille smule kritiske, ingen skal være i tvivl om, jeg synes også, at skattelettelser er en glimrende idé for at fremtidssikre det her samfund. Det er jo slet ikke det. Jeg er jo ikke uenig i, at... i jeres politiske dagsorden, tværtimod, det er bare det, du kalder for procesfejl, Christine Egelund. Ved du, hvad jeg kalder det? Jeg kalder det for nybegynderfejl. Naivitet. Rookie mistakes. Nu kommer han her flere år efter, at vi andre sagde til ham, jamen den der strategi med at skyde sig igennem, det kan du ikke, og du kan ikke gøre det over for Dansk Folkeparti, fordi de har de afgørende mandater. Der blev vi bare helt ned og brættet og sagde, selvfølgelig kan vi. Vi har en hemmelig formel. Vi har en hemmelig sti, vi kan betræde. Vi kan gå ind i et forhandlingslokale, og så siger vi, så smider vi sådan noget tryllestøv, og så falder, vi har nogle fantastiske argumenter, og så falder, hvad hedder han, Christian Thulesen Dahl til patten. Det er sådan, det er. Det er det, jeres parti er bygget op på. Nej, det er simpelthen ikke rigtigt. Vores jo, parti, nej, vores det er simpelthen sådan, det er. Okay, nu er det mig, der er medlem af Liberal Alliance og politisk ordfører for det parti, og du kan så have din udlægning. Vi er bygget op omkring en liberal vision for det her land. Så påpeger du selv det, som du kalder rookie mistakes, naivitet. Jeg kan sige, procesfejl. Altså, jeg synes ikke, at vi på nogen måde forsøger at negligere, at vi har begået fejl. Jo, faktisk, altså... uhørt ærligt, sådan en politisk kommunikativ sammenhæng, tror jeg. Så det prøver jeg slet ikke at negligere. Så det, altså, det kan vi da godt diskutere og botanisere i hvem der skulle have sagt hvad, og hvem der skulle have kommunikeret hvordan og sådan noget. Vi har lagt os fladt ned på den dagsorden og sagt, ja, det har ikke været klogt. Og tilbage står jo så, hvad er det egentlig, man skal stille op med et politisk parti? Og i min optik, så handler det jo om borgerlige, altså så handler det om politiske ambitioner. Og når vi er tilbage i tiden, så er der også en længere historisk parallel, og det er fair nok at gøre det. Den kritik, som vi har løftet igennem en årrække imod vores venner i Blå Blok i Venstre og Konservative, med hvem i øvrigt har et rigtig godt samarbejde i dag, har jo været, at vi synes primært op igennem nullerne, at man slækkede på de politiske ambitioner. Altså at man havde en venstre finansminister, som jo var meget stolt af, at nu har man aldrig brugt flere penge i den offentlige sektor, end man gjorde dengang, for eksempel. Det handlede ikke så meget om proces, det handlede om at løfte den politiske debat, altså at hæve ambitionsniveauet i debatten. Det har vi forsøgt, det synes jeg faktisk, vi har været ret dygtige til, og så på den processuelle del, ja, der har vi fejlet. Jeg synes ikke, jeg kan sige det mere ærligt eller tydeligt. Okay, nu så må vi kigge fremad. Og så Christine Anders Fogh. Christine Egelund, det er jo, altså, ligesom man kan sige, nu er vi nået hertil. Og det her råderum på de 35 milliarder, det er der stadigvæk. Og det, jeg vil give jer et godt råd, det er bare at sige, jeg synes, det er utroligt mærkeligt, at det ikke kan lade sig gøre for nogen borgerlige politikere at overbevise et flertal af den danske befolkning om, at de ikke er nogen usolidariske røvhuller, der kun er ude på at ødelægge det for andre mennesker og træde på de svage, hvis man laver skattelettelser. For eksempel for en socioassistent. Jeg fatter simpelthen, hvor jeg tænker, altså det at have forsøgt at prøve at true sig igennem til det, det er måske nok det der, hvor fejlen er faktisk koster allermest, fordi at det er fordi, det er jer, der har stået så hårdt på det, så er der simpelthen ikke nogen mennesker, der tror andet, end det er fordi, I ønsker tiggere i gaderne, for at de rige skal få nogle flere penge. Det er virkelig, virkelig pædagogisk ret dårligt. Er det ikke? Og det er da mærkeligt, at vi har et flertal i det her land, der heller altså vil have at pengene bliver vil heller vil have pengene i dynen end at have dem selv dem de selv har tjent. Og så men I burde jo også vide at Dansk Folkeparti, de er ligeglade med, altså for dem er det ligegyldigt om Danmark økonomisk er på en retræte, bare at vi kan holde en schweizer ude af arbejdsmarkedet. Jamen helt enig, og i virkeligheden så synes jeg det mest usolidariske politiske briller i den situation, vi står i, så den politiske virkelighed, vi står i, det er jo de politikere, som insisterer på, at de 35 milliarder, som ligger inde på Christiansborg, som vi skal beslutte os til, hvad vi stiller op med, at dem skal vi, død pine, have rådret over. Altså, det synes jeg, det er både ret egoistisk og i virkeligheden også ret usolidarisk med danskerne. Det er jo også, der ligger også en vis arrogance i det, synes jeg, det her med, at okay, der ligger 35 milliarder, som vi kan vælge at bruge. Vi synes, at danskerne skal have dem selv, så kan de bestemme, hvad de vil bruge dem til. Og så er der jo så et politisk flertal, som synes, at det er dem, altså politikerne, som skal bestemme, hvordan de 35 milliarder skal bruges, og så kan de jo så bruge dem på alle mulige forskellige projekter i den offentlige sektor, som de kan sole sig i at gå til valg på. Og det er jo sådan, den politiske virkelighed er, og den opgave, som vi har, og som jo desværre er glædet lidt i baggrunden af alt det her proces, halløj, er efter bedste evne at argumentere for, hvorfor at det er rimeligt, at danskerne får lov at få en andel af de her penge, som de jo møjsommeligt selv har skrabet sammen. Desuagtet, det er alt det her proces, halløj, så kan man jo, vågner jo op til overskrifter, blandt andet i Jyllandsposten i dag, hvor der står, vreden vokser i det liberale bagland, og der er blandt andet John Dalgaard, der er lokalformand i Lejre, han siger, hans troværdighed, og det er selvfølgelig Samuelsens, har lidt et alvorligt knæk, og det er altafgørende, og han kalder situationen for katastrofal og mener, at Anders Samuelsen ikke bør fortsætte som politisk leder. Mia Due Christensen, hun er lokalforeningsformand i Fredensborg. Jeg synes, man på overvejer, at man har sat det rigtige hold til at lede partiet frem mod et kommende valg. Der er allerede røster fremme her, der mener, at Samuelsen, han skal gå af som partileder. Og der er jo, kan jeg forstå, bestyrelsesmøde i Liberale Alliances landsorganisation i morgen. Hvad kommer der ud af det? Siger han bare undskyld, og jeg tager det på mig, og jeg var en amatør, og så fortsætter man som om intet var hent? Jeg forstår godt de frustrationer, som blandt andet kommer til udtryk på forsiden af Jyllandsposten i dag. Jeg ved ikke, om jeg er helt enig i, at det er en god idé at tage de diskussioner i pressen. Nu skal vi heldigvis mødes med vores bagland i morgen på vores hovedbestyrelsesmøde, og der kommer vi selvfølgelig til at drøfte alle de her spørgsmål. Jeg forstår godt de frustrationer, som det er udtryk for, og den ærgelse, som der ligger bag det. I forhold til spørgsmålet omkring Anders Samuelsen, så vil jeg bare sige fuldstændig nøgternt, ja, Anders er politisk leder af Liberale Alliance. Han er den rigtige leder af Liberale Alliance, og jeg bakker fuldstændig op om ham. Men det er jo sådan for et parti, at når man er i stormløb, så blæser det mest på lederen. Sådan vil det altid være. Jo, men altså, men skal det ikke have, jeg kan simpelthen ikke komme i tanke om nogen, der har lidt så stort strategisk nederlag og ikke har taget konsekvensen. Jeg kan simpelthen ikke komme i tanke om det. Jeg tror, alle andre steder i verden, hvis du har et politisk parti, og man havde lige ramlet ind imod muren, så vil det få en eller anden form for konsekvens. Men af en eller anden grund ikke i Liberale Alliance. Der er også andre, der mener, at I skal gå ud af regeringen, blandt andet jeres ungdomsafdeling, og der er, jeg tror, det er lokalforeningsformanden i Esbjerg, hvor de også har det synspunkt. Er det nogle overvejelser, I kommer til at drøfte i morgen, eller hvad? Har du selv dit synspunkt på det område? Ja, det har jeg. Det er jo selvfølgelig noget, vi drøfter løbende. Det er klart, det er første gang, vi sidder i regering, og det er sådan en løbende læringsproces. Det er min bedste overbevisning, at vi har størst indflydelse ved at være der, hvor vi er, nemlig i regering. Og jeg har det bare sådan, jeg blev selv valgt for første gang til Folketinget ved sidste valg med et klart politisk mandat i ryggen om at forsøge at rykke det her land i liberal retning. Og det er det, som er det vigtigste. Det er derfor, jeg står op og går på arbejde hver dag. Og så er det jo klart, at så har vi jo en helt banal vurdering at foretage. Det er løbende, hvor gør vi bedst gavn for vores 13 mandater. Og med mit arbejde, så jeg sidder jo selvfølgelig tæt på forhandlinger og ved, hvor det politiske kompas ligger på Christiansborg, og jeg er ikke et sekund i tvivl om, at vores indflydelse er størst i regeringen, så det er selvfølgelig der, at vi skal være. Christina Egelund? Vi skal lige tage en kommentar her fra Lars Hansen, det er fra, han har skrevet til os på vores sms. Vi ligger os fladt ned, javel. Skal vi så klappe i hænderne og sige stakkels jer? LA er amatøragtige, min stemme er væk, en vis kompetence er påkrævet, og en sådan har LA ikke, skriver altså Lars Hansen. Hvad vil du sige til Lars? Jamen, jeg sidder ikke her for at forvente rus fra lytterne. Jeg forsøger at forklare på en ærlig måde, hvor vi står, hvordan vi ser fremtiden. Jeg har det også sådan, jeg kender ingen mennesker, som ikke begår fejl. Og når du siger, at jeg har alt det her med, jamen, så skal det jo have et eller andet konsekvens, fordi alt andet er jo helt vildt mærkeligt. Når man begår fejl, den konsekvens, det så skal have, det er jo, at man tager ved lære af de fejl, at man tager dem på sig, at man erkender det, man tager ved lære af dem, og jo gør sit bedste for ikke at gentage de fejl. Det synes jeg må være læren sådan set i alle livets forhold. Men det er enig i, men altså nu har Liberal Alliance, de måler sig op, siger ofte sådan benchmarker sig i forhold til, hvordan man kører tingene i erhvervslivet. Altså hvis man havde lavet fejl af den her stil, strategiske fejltagelser, bummer der af den her type, så tror jeg, at konsekvensen vil være helt, helt anderledes, så havde man været ude af døren med det vunds. Det er, så, det er bare min egen iagttagelse. Tusind tak skal du have, Christina Egelund, politisk ordfører, fordi du kom her og fik en skideball, kan man, for mig måske. Men jeg håber, at du har nydt det anyway. Men tak fordi du kom. Selv tak. Du lytter til Radio 24/7. Og programmet hedder Korto og Steno, og en anden har skrevet her til vores, på vores sms. Det er Tommy. Hej, ja, Anders Samuelsen skal da gå af, da i min overbevisning kan ikke være partileder og minister samtidig. En anden løsning kunne være at lade være med at støtte regeringen. Yes, Torben Steno, vi skal jo uddele ugens fidusbamse til en værdig modtager. Hvad har du af idéer? Ja, så jeg kan jo starte med at sige, at der er en lytter, der hedder Peter. Jeg vil gerne sige, at vi er altid glade for, at I lytter giver jeres besøg med, også på sms. Men hvis jeres budskab ligesom skal have en vægt, så er det bedst, at I også skriver jeres efternavn. Men jeg vil da jo alligevel godt nævne Peter, fordi du er ikke den eneste, der mener, at statsminister Lars Løkke skal have ugens fidusfamse for den måde, han har taklet situationen på i denne her uge. Og altså, det går så ifølge Peter her på, at Lars Løkke har brugt denne her situation til at stoppe for Dansk Folkepartis krav om udlændingsstramning, eller har aflyst det såkaldte paradigmeskift. Og ja, det er da ikke et dårligt bud, og det er der flere, der egentlig synes. Og jeg må også sige, at jeg faktisk var lidt imponeret. Der er noget mærkeligt noget med ham, Lars Løkke. Nogle gange så synes jeg, at han virker utrolig overbevisende og meget, meget grænsende til det sympatiske, når han står på sådan et presmøde så, ikke, og slutter det af med at sige, ja, det er situationen så ærligt, som man nu kan fremlægge den i vores branche. Og det virkede på mig som om, at der stod en herre, som var virkelig, virkelig træt af både Christian Thulesen Dahl og Anders Samuelsen. Og det er så lige de grundvilkår, at han skal regere med de to mennesker. Og så kan man så sidde her i dag og synes, at det sjoveste ved den politiske situation, der er nu, det er, at nu gentager sig den gode gamle lærer om, at dem, der ingenting siger, de går frem, og de konservative, de stormer frem i meningsmålinger, fordi de vil da om noget parti gerne have skattelettelser. Det har været det væsentligste budskab i deres periode, da de sidst sad i regering. Og det var noget, de brystede sig af, at de havde fået gennemført, men det gav ikke pote, og det er åbenbart lige meget, hvem der forlanger skattelettelser i det her land, så giver det ikke pote i folkelig opbakning. Det er egentlig lidt underligt, men hvis man lader være med at sige noget, så stormer man frem. Ja, det er jo set mange gange, og man kan sige, Henrik Sass Larsen, han har jo nærmest gjort en dyd ud af det, ved jeg jo sige, han gider ikke snakke med pressen. Altså, fordi han kan jo lige så godt bare invitere Reimer Bo til at lave et interview med ham. Ja. Og så siger jeg, så sådan en gang i kvartalet, så tager jeg et udvalgt medie, og så, ja, så siger jeg, han har jo faktisk været her ofte. Det er jo fordi, vi sikkert ikke er gode nok til at stille. Jo, men vi bare sige, vi får ikke den hyre Reimer Bo for at tale med ham. Altså, jeg ved ikke, om jeg skal være beundret, eller hvad, men altså, vi plejer at have det meget hyggeligt, når han kommer, og jeg synes da også, vi gør os anstrengelser for at stille nogle kritiske spørgsmål. Jeg kan godt forstå, at når nu man ved, at Reimer Bo har fået penge for at sidde og snakke det der, så vil der straks opstå konspirationsteorier om, at vi to også er lønnet for at tale med Henrik Sass, ja, fordi han er sådan en borgerlig socialdemokrat. Jo, men altså, det plejer altså at være hyggeligt, at vi kan være, at vi kan få lov til at få ham ind i næste kvartal, hvor han vil snakke med nogle journalister. Vi skriver også i hvert fald på listen. Jeg synes jo, for lige at afrunde det her, altså, jeg synes jo, at Christina Egelund har et utaknemmeligt job. Sagen er, at de er kørt med 250 km i timen ind i muren, og nu ligger de simpelthen og er totalt strippet for al troværdighed i Liberal Alliance. Det er jo ikke det samme med, at jeg ikke synes, deres dagsorden er god, at de ikke har fornuftige synspunkter, for det mener jeg faktisk, de har på mange stræk, men deres strategi er jo fuldstændig klippet af. Altså, Det tror jeg ikke, der er nogen, der er i tvivl om længere. Og hvad så nu? Hvad skal vi egentlig med Liberal Alliance? Altså, vi har Venstre og Konservative. De var ikke gode nok, sagde Liberal Alliance. Vi havde en helt ny idé til, hvordan vi kunne få Dansk Folkeparti til at give skattelettelser. Der er jo nogen, der mener, at hvis ikke LA havde gjort, som de gjorde, og på forhånd sige, jamen, der er skattelettelser til jul. 2 år i træk har de gjort det. Jamen, så havde vi måske fået nogle indkomstskattelettelser. Fordi så var den forhandling sket i ro og mag i en forhandlingssituation. Der var ikke gejlet den der stemning op om, at LA skulle have nogle indrømmelser, så Dansk Folkeparti gik i baglås. Men når tingene skal foregå, forhandlingerne skal foregå i medierne, hvor LA skal have airtime, jamen så er Dansk Folkeparti ikke på samme, helt samme måde glade for at give de indrømmelser. Og den logik er der ikke, det er jo ikke alle, der abonnerer på. I LA abonnerer man på det gode argument, og at man kan presse sig frem, man kan bosse sig frem. Sådan er politik ikke. Resultater kommer ofte i dølsmål, i lokaler, hvor man sidder stille og roligt og forhandler sig frem til det. Det var den model, V og K havde gjort. Så kan man diskutere, om det var godt nok. De fik i hvert fald nogle flere resultater på den her led, end det, vi har kunne se i den her omgang i hvert fald. Og det er ligesom, der står vi ligesom tilbage. Og spørgsmålet er, om ikke bare de skulle nedlægge LA og melde sig ind hos V og K. Det ville skabe mere stabilitet. Det kunne også være, at de skulle overveje, ligesom kan sige, at vi beholder det samme budskab. Vi skal bare have det sunget på en ny melodi. Og det, der er svært ved at sætte en ny melodi til den samme tekst, det er, hvis forsangeren er den samme. Der skal være et andet udtryk, fordi at jeg tror måske, at LA kunne få opbakning fra nogle andre vælgergrupper, hvis de argumenterede mindre aggressivt for det, de egentlig ville. Fordi der tror jeg også, der er en klangbund. Altså, jeg er ikke sådan en, der sidder og tænker, jamen altså, skattelettelser og krig, indtil vi får skattelettelser. Men jeg har stor sympati for noget af det intellektuelle bearbejdningsarbejde, der foregår i dansk eller i LA, så noget som Henrik Dahl gør omkring, hvordan man ser på den offentlige sektor, hvordan uddannelsessystemet er skruet sammen. Noget af det, vi skal diskutere lidt senere i dag i det her, når Laura Lindahl kommer. Altså, det er jo synd for alle dem, der har synspunkter, liberale synspunkter, på alle mulige andre temaer end på skat, at de fuldstændig drukner i det der kamikaze. Ja, dels det, og så er der jo bare det helt grundlæggende, at Liberal Alliance er til grin. Altså, de er jo simpelthen til grin over hele Danmark. Kan I huske dengang, at Helle Thorning, hun rendte rundt og sagde, der kommer snart en løsning i morgen, hvor hun ikke kunne svare på, hvorvidt de skulle lave betalingsringen, fordi de havde krise i regeringen, og så var det der latterlige pressemøde, da hun var statsminister. Der blev Socialdemokraterne til grin. Kan I huske Lars Løkke og hans underbukser, hvor partimedlemmer fra Venstre, når de midt i det Europaparlamentsvalgkampagnen skulle forholde sig til, om man nu havde betalt for hans underbukser som partimedlem af Venstre, der var Venstre totalt til grin. Den her gang, der er det bare Anders Samuelsen, stålblå øjne. Man kan simpelthen sidde, hvordan middagsselskaber, når der er en eller anden, der er LA-medlem, skal sidde og høre på alt den hån. Sådan noget som det der, det tror jeg simpelthen ikke bare går væk. Bare sådan. Men så vil jeg også sige, der er jo altså også et andet parti involveret i den her situation, og det var vi ikke brugt særlig meget krudt på her, nemlig Dansk Folkeparti. Og nu nævnte vi lige den sidste meningsmåling her. Der vil se det så ud til, at det, der er det mest mærkværdige, ikke, det er jo, at de nye borgerlige, de er jo en fusion af det, som DF og Liberal Alliance vil, nemlig markante skattelettelser, og så genere enhver udlænding, der overhovedet bevæger sig inden for landets grænser. Der har vi løsningen på det, der ikke kunne lade sig gøre. Det kan man så få, hvis man tror på den kombination, så kan man stemme på nye borgerlige. Men Dansk Folkeparti har jo også med den her manøvren her, altså hvor man har skruet prisen op, hvor man siger paradigmeskift, komme med nogle meget rabiate forslag, som så skulle byttes for de her skattelettelser. Og partiet har jo afsløret, at de egentlig er ligeglade med økonomien hos mange af deres egne lavindkomstvælgere. Fordi det åbenbart er sådan, at den lavindkomstgrupper, som mange af dem altså stemmer, mange af dem stemmer på Dansk Folkeparti, de mener åbenbart også, at udlændingepolitikken er så vigtig, at de ikke engang selv vil have nogle af deres egne penge tilbage. Det synes jeg alligevel er imponerende. Ja, Dansk Folkeparti har fået udlændingepolitikken for dem selv. Nu selvom der jo allerede er bestræbelser. Så er det da meget kommer jo, at vide, at de har jo, dem for dem selv, ja, og der er et stort bredt flertal for noget andet. Altså, der kommer jo nogle stramninger allerede nu, kan man jo nu se. Altså, regeringen er jo også interesseret i at få nogle stramninger, og det kommer igennem. Men alt det, der ligger i hinsides grundloven og konventionerne og sådan noget, hele den der platform, den får Dansk Folkeparti for sig selv, og så kan de måske med lidt helt udkonkurrere nye borgerlige, som jo gør dem rangen stridige, som dem, der er endnu mere benhårde på det her område. Så vi får se, hvad det kommer til. Men at Dansk Folkeparti ikke har været interesseret i at lave en skatteaftale, jamen det jo står jo tydeligt nu. Altså, og det er jo også lidt interessant. Det blå projekt, hvad er det? Altså, hvis man ikke engang kan få minimale skattelet, historiske skattelet, så var det jo så. Fordi det koster ret meget for provenyet. Altså, det koster statskassen ret meget at give skattelet sig i bunden. Så hvad er det borgerlige projekt nu? Det er jo også et stort problem. Og Socialdemokraterne har jo også en fest. Altså, selvom man måske også kan diskutere, hvad er så det store centrum-venstre-projekt? Det er heller ikke noget, der er ikke noget krystalklart, vil jeg sige. Så det kan være, at vælgerne de må fægte i blinde. De finder nok ud af det, det tror jeg på. Vi skal have fundet en fidusbamse, og jeg havde faktisk en helt lille kandidat, og vi har allerede nævnt Lars Løkke Rasmussen, synes jeg er fremragende idé. Det er der flere, der er vores lytter, som har peget på. Özlem Cekic har jo været meget i vælten. Hun har udgivet sådan en bog, der skal sendes ud til skolerne, om at sådan noget omskæring af drenge, det er stort set det samme som at blive døbt. Det er same, same, but different. Forinden havde hun faktisk kommet med et forslag, som hvor jeg havde tænkt mig, at hun kunne være en kandidat til Ulf Fidusbarn, for det er, at hun jo nu går ind for indslusningsløn for blandt andet indvandrere og lavtlønede, sådan forstod jeg det i hvert fald, eller ikke lavtlønede, men folk med få kompetencer, at de kunne komme ind på arbejdsmarkedet. Altså et synspunkt, hun har lanceret i Bjarne Corydons avis, Børsen. Præcis. Og det var bestemt ikke et synspunkt, hun havde, da hun var SF'er. I hvert fald ikke officielt. Så der var jeg jo, det var jeg jo glad for. Men så jeg jo så, at hun sammenlignede barnedåb med omskæring af små drenge og sådan noget. Det synes jeg måske var lige flot nok at gøre det. Så jeg synes ikke, det var i den her uge, hun skal have bamsen. Men har du en anden kandidat? Altså, jeg har en meget tydelig kandidat. Og det er på den måde, at det er en dobbeltkandidat. Fordi når jeg siger de her to navne, så er der sikkert ikke nogen, der sådan lige ved, hvem det er. Men Ove Theils og Peter Uno Andersen. Og Peter Uno Andersen og Ove Theils, de er henholdsvis administrerende. Ove Theils er administrerende direktør for Tikan, et svineslagteri i Thisted, og Peter Uno Andersen er fællestillidsmand på samme svineslagteri. Og det var der, hvor der i den her uge dukkede en historie op om en somalisk flygtning, som vi kunne se på tv-billederne, formentlig muslim, stod fuldstændig altså plastret til i grisekød og arbejdede, og faktisk på meget kort tid havde lært at tale et brugbart dansk, og nu skal han ud. Og det var, synes de simpelthen, både direktøren og fællestillidsmanden. Og hvorfor skulle han ud? Fordi at han var jo på midlertidigt ophold. Nej, det var noget med, at han tjente jo for lidt jo. Ja, han tjente for lidt, og der skal man over et vist beløb. Og så, hvad gjorde det så? Så var det fællestillidsmanden, han gik i bræschen for ham og sagde, at vi må have det over på natholdet, fordi så kommer hans indtægt. Over 422.000 kroner, som er sådan, den der grænse for, om man kan få lov til at blive. Ja. Eller man skal. Og når man så tænker på 422.000 kroner, det er egentlig ret godt gået af en somalisk flygtning, at være så mange penge værd, at de kan tjene så meget penge. Så er han jo netto-skatteyder på alle ledere kanter. Så er han jo overskudsgivende på alle mulige måder. Og det vil jeg sige, det gik efter Peter Uno Andersen havde været ude med det her, så kom Ove Theils, direktøren, ind, og sørge for, at det her bliver realiseret. Og det er jo lige præcis det, der handler om, at netop sådan en mand skal da ikke smides ud af det her land på grund af nogle teknikaliteter, når der faktisk er både brug for arbejdskraft, og at det er en mand, der virkelig lægger sig i scenen, både for at lære sproget og for at snitte grisen på en måde, så han kan tjene 442.000 om året. Men Dansk Folkepartis udlændingeordfører, formand for Folketingets udlændinge- og integrationsudvalg, Martin Henriksen, det er jo sjovt, han er formand for et udvalg, som handler om integration, fordi de går slet ikke ind for integration. Men sådan er det jo. Han så tvivl om, at hvorvidt fridusen, som han kalder det, altså det, at man flytter ham op på natholdet, er lovlig. Det står jo med neonlys og blinker op i ansigtet på os alle sammen, at det her er et forsøg på at omgå udlændingelovgivningen. Og så skal vi på Christiansborg gøre op med os selv, om vi vil være til grin, eller sørge for, at når folk får inddraget deres opholdstilladelse, så skal man ikke kunne lave alle mulige fiksfakserier, siger han altså til Ritzau. Og der svarer Ove Theils til TV MidtVest lørdag, altså TV Ledervest, som særlig Mads Holger kaldte stationen. Det er selvfølgelig det, der får mig ud af busken. Sådan en udtalelse kan jeg ikke sidde overhørig. Når vi har en ledig stilling i vores virksomhed, så skal vi undersøge, hvem der er interesseret i det job, og vores afdelingsleder har så ansvaret for at ansætte den rigtige mand. Og hvis han vurderer, at Mohammed er bedst kvalificeret, så bliver han ansat. Sådan er det bare. Den er ikke længere, siger direktør Ove Theils. Der er ingen, der skal blande sig i, hvordan vi leder og fordeler arbejdet på TICAN. Og det er jeg fuldstændig enig i. Det er Dansk Folkeparti måske ikke. Men det har jo sådan set været knæsat siden 1899, da vi fik hovedaftalen på arbejdsmarkedet, at det er arbejdsgiveren, der leder og fordeler arbejdet. Det er ikke formanden for Folketingets udlænding og integrationsudvalg. Gudske tak og lov for det. Men en dobbelt bamse til TICAN direktør Ove Theils og fællestillidsmand Peter Uno Andersen. Tillykke med det. Og du lytter til Radio 24/7. Og programmet hedder Cordua og Steno. Og vi kan lige nå en lytterkommentar, fordi der er en herre her, der hedder Jon Anders Hovmand fra Kolding, og han er medlem af Nye Borgerlige, og han skriver: Nye Borgerlige vil ikke genere nogen udlænding, blot stille lidt tiltrængte krav. Gense Pernilles interview over for Özlem Cekic i hos Clement. Og det er så et budskab, der er taget her. Jeg er ikke sikker på, at jeg orker at se Özlem og hos Clement. Det er flere dage gammel, men nu er budskabet i hvert fald, jeg kan sige, kommet igennem fra Kolding, fra medlemmet af Nye Borgerlige. Og så er vi nået frem til, at vi skal diskutere et konkret politisk forslag. Ja, og det er jo så rigtig glade for, når der kommer sådan nogen. De pædagogiske miljøer, de var jo så ikke ligefrem begejstrede for det her forslag, som vi skal debattere nu. Fordi der var Liberal Alliances folketingsmedlem, Laura Lindahl, sådan lige efter nytår, vi havde lige vågnet af nytårsbrænderen, nogle af os, så foreslog hun, at der skulle indføres stopprøver i dansk. Ikke dansk, i 0. klasse, for at forhindre, at de børn, der altså ikke kan følge med i skolen, bliver permanent, og de bliver permanent hængende i den tunge ende gennem hele deres skolegang, sådan som det er tilfældet i dag for alt for mange børn fra familier, hvor der altså ikke tales dansk derhjemme. Altså, det er jo sådan en stopprøve, man skal tjekke deres danskkundskaber går ud fra. Men er forslaget en god idé? Det er det, vi skal diskutere nu. Ja, og det skal vi diskutere med folketingsmedlem for Liberal Alliance, Laura Lindahl, og værdikriger, værdiordfører er det vel den officielle titel for de radikales Zenia Stampe. Og velkommen Det er Dansk Folkeparti, der har dannet skolen. Første værdiordfører, jeg kan huske, det var Pia Kjærsgaard. Nu har I set der er fået ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget. Så egen dingmysen, vi er afkrabben. Ja. Zenia Stampe. Altså, du er kritisk over for det her forslag. Jeg tænker på det, altså, så kan Laura Linda jo præcisere, hvordan, men jeg tænker, altså ikke bare det egentlig, at man siger, ligesom man siger til nogle forældre og deres børn, siger, altså lige lade bedre og lade Elsa stå et år mere i børnehaveklip, for hun er simpelthen ikke mod nok til at kunne modtage undervisning. Jo, og, det kan man jo gøre på den her måde, så sige, hvis du ikke kan tale ordentligt dansk, så må du blive stående, og så kan det godt være, at du bliver overmoden, altså, og bliver måske 8 år inden, eller 9 år inden, at du starter i første klasse. Er det ikke en meget god måde at sørge for, at børn i virkeligheden får en bedre skolegang, at de ikke starter på det, før de kan forstå, hvad der foregår omkring dem? Jo, men nu siger du selv, at man har jo muligheden i dag, hvis man skønner, et barn ikke er mod nok til at starte i skole. Det synes jeg jo, man skal bruge, hvis det er et spørgsmål om modenhed. Men skole handler jo ikke kun om modenhed. Du siger jo selv, så kan det være, at barnet bliver overmoden og sidder der i 0. klasse og 8 år. Hvad gør det egentlig ved det barn, også for den klasse, som vedkommende måske kommer ind i på et senere tidspunkt? Altså, når vi kommer op i 4. og 5. klasse, så vil vi måske have elever, der sidder med dun på hagen, og nogen har fået menstruation, og nogle andre, der sidder der stadigvæk med bøjle. Nå, men jeg tror, når jeg siger det kan selvfølgelig godt lyde sådan lidt plat og sjov, men jeg tror ærligt talt ikke rigtigt, at Liberal Alliance har fået tænkt deres forslag helt igennem. Jeg vil gerne give dem credit for at tage det her problem op. Ja, for det er jo et kolossalt problem. Selvfølgelig er det et problem. Og det er jo altid frisk med forslag, og de kan starte en debat. Men jeg tror bare ikke på, at det her forslag, det løser problemet. For det første lærer børn jo ikke dansk af at blive testet. Og jeg tror, at de fleste ved allerede i børnehaven og også i børnehaveklasseland, hvem der har et problem. Og jeg vil jo have langt mere respekt for Liberal Alliance, hvis de havde sagt, vi vil løse det her problem. Så nu uddanner vi 100 skolelærer, som vi sender ud på de skoler, eller 100 pædagoger, som vi sender ud i de børnehaver, vi ved, at problemet er størst. Så var der jo tale om at gøre noget ved problemet. Og her, der tester man, får man en viden, som man i virkeligheden har i forvejen, og så skaber man et helt nyt problem. Nemlig klasser, som hænger meget dårligt sammen, og som kan føre til, at flere vælger friskoler. Både de udenlandske elever, som gerne vil følges med jævnaldrende, men altså også de danske elever og forældre, som siger, vi synes måske ikke lige, at vores lille Benjamin skal sidde i en klasse med nogle meget større drenge og piger. Okay, Laura Lindahl, du har 35 milliarder i det økonomiske råderum. Hvad med flere tusind pædagoger ud og løse det her problem? Send nogle flere pædagoger. Det er Liberal Alliances mærkesag. Ja, det er et helt nybrud i løsningsmodeller, det her. Ja, altså jeg tror, og det er det jo så på ingen måde, fordi det, som vi har gjort de sidste 30 år, det er, at vi har troet, at staten kunne løse det her problem. Det er, at vi har troet, det handlede om at sende børn i daginstitutioner. Det har handlet om, at normeringen i daginstitutioner. Det har handlet om alt muligt andet fra statens side. Og det har bare ikke virket. Og jeg tror sådan set, det er ligegyldigt, og det er ikke noget, jeg tror. Det er sådan, forskningen peger på. Vi kan ikke løse den her udfordring. Selv hvis de her børn gik i daginstitution fra 7 til 17 alle ugens dage, så kan vi ikke løse. Det kan ikke kompensere for, at mor og far ikke taler med deres børn, at børnene ikke leger med børn, som taler dansk. Hvis du går hjem fra din daginstitution kl. 17 og kun taler arabisk, og du gør det i dine weekender og i dine ferier, og du aldrig nogensinde taler, så kan pædagogerne ikke løse det i de timer, du er i daginstitution. Og jeg synes sådan set også, det er rimeligt at spørge, skal pædagogerne løse det? Er det en pædagog, er det en statslig opgave, er det kommunens opgave at lære børn i Danmark, børn, der er født og opvokset i Danmark, og tale dansk? Det synes jeg faktisk ikke. Det synes jeg faktisk er forældrenes. Så det, jeg vil med det her forslag, jeg tror ikke på, at man bliver dygtig til dansk, er at tage en prøve. Men jeg tror på, at forældre rigtig gerne vil det bedste for deres børn. Det er en straf, simpelthen. Nej, det tror jeg nemlig ikke. Jeg tror faktisk på, at forældre vil sikre, at deres børn kan komme med deres jævnaldrende op i første klasse. Og derfor tror jeg, at forældre vil lægge sig i selen for at lære det. Jeg tror, at forældre vil forstå ved det her forslag. Der er en stopklods, og hvis ikke I gør noget, så kan jeres børn ikke følges med deres jævnaldrende klassekammerater op i første, og så tror jeg, de vil gøre noget. Så det er det, jeg tror, det vil have en præventiv effekt, og forældrene vil tage sig sammen. Jeg tror, det på tysk, man kalder det for sitzengeblieben, når man ligesom ikke kan blive rykket op i en klasse. Det er sådan meget illustrativt. Ja. Skal de bare blive siddende? Det er sjovt. Min far har gået i tysk skole, og der fortalte han jo også om de der elever. De der drenge, der var sådan 3 år ældre end de andre, der stod og hang ude på hjørnet og røg smøg, mens de andre små rollinger, de rendte rundt ind i skolegården. Sådan håber jeg ikke, at det bliver. Det tror jeg heller ikke. Men det er jo et billede på det, som du tegner der. Jeg vil godt lige anholde det, du siger med, at man har prøvet før. Altså, hvis du tager ud i nogle daginstitutioner rundt i Danmark, i nogle af de boligområder, som vi taler rigtig meget om for tiden, hvor der ikke er så mange, der taler dansk, i hvert fald ikke som deres modersmål, så kan du også godt se, at i de daginstitutioner, der har de jo kæmpe store problemer med at hjælpe dem med det sprog, fordi at der jo ikke er en ordentlig blanding. Og det er jo lidt sjovt, at du og dit parti faktisk har sat sig imod at gøre noget ved det her problem. For det er jo ikke kun i daginstitutionerne. Vi har også haft diskussionen omkring gymnasier, hvor vi har sagt, det er simpelthen ikke hensigtsmæssigt, at vi har gymnasier, hvor størstedelen ikke har dansk som modersmål, eller er ikke vestlig indvandrer, eller hvordan vi nu gør det op. Men din minister har sagt, det er ikke vores problem. Nej, jeg det synes, har hun ikke sagt. Hun har bare sagt, hun ikke er interesseret i kvoter. Jeg må bare sige, jeg synes, det er et kæmpe problem, fordi jeg synes, vores institutioner skal afspejle det samfund, vi lever i. Og det er jo klart, det ville da være fantastisk, hvis forældrene talte rigtig godt dansk og satte sig ned og talte godt dansk med deres børn hver dag. Det er bare ikke sikkert, de er i stand til det. Måske ikke, fordi de ikke vil, men fordi de simpelthen ikke har lært sproget, eller de har lært det for sent. Men der har vi jo altid muligheder i daginstitutionerne. Det er faktisk sådan, at 84% af dem med anden vestlig eller ikke vestlig baggrund, de går faktisk i institutionerne. Vi skal det sidste med, men det er jo altid mulighed for så faktisk at få dem givet det, den ekstra sprogstimulering. Men det er rigtig svært med de rammer, vi har i dag. Og derfor tror jeg bare, man må erkende, at det er jo ikke, fordi vi ikke ved, hvad det er, der virker. Og det er ikke, fordi nu har vi prøvet i 30 år, det ikke virker. Vi har jo ikke gjort det for alvor. Vi har jo ikke fået uddannet de pædagoger, lad os gå ud i normeringen op, eller blandet de institutioner. Senior Stamme, nu skal Laura Lindahl have det også, hva? Det må hun gerne. Men det er jo bare, altså, det er det her, jeg køber bare ikke den præmis om, at de her forældre ikke kan. Altså, jeg synes, selv hvis forældrene ikke taler dansk, så er der så mange muligheder i det danske samfund for at gå ned på legepladsen, hvor de danske børn render rundt og leger, for at gå på biblioteket og låne lydbøger. Og jeg siger ikke, at vi ikke skal hjælpe de her forældre. Lad os sige, at der er tale om et forældrepar, som ikke kan det danske sprog. Så synes jeg, det er en rigtig god idé, at man klæder dem på, at man giver de her forældre en sprogkuffert med hjem. Man viser dem, her biblioteket, der er lydbøger, pegebøger, alt det her. Jeg køber simpelthen ikke, at det kan forældrene ikke. Selvfølgelig kan. Man behøver ikke at have en PhD for at lære sine børn det sprog. Som der bliver talt i det land, de bor i. Så hele det der med at gøre forældrene til ofre. Og det, du siger med, at det er særlige områder. Hver tiende barn, der starter i folkeskolen, har en ikke-vestlig baggrund. Vi ved, at når de starter, så er de 2 år bagud i forhold til deres etnisk danske klassekammerater, sådan både socialt og sprogligt. Og når de går ud af folkeskolen, så går de 1,6 karakterpoint er de bagud i gennemsnit. Det er simpelthen så voldsomt tal, og det kan godt være, at det ikke er sjovt at dumpe en prøve i 0. klasse. Og det kan godt være, at det ikke er sjovt at sidde i 1. klasse som 7-årig med de andre 6-årige eller som 8-årige. Men jeg synes bare heller ikke, at man kan mene, at det er særlig sjovt at gå 9 år i folkeskole uden at få det optimale faglige udbytte af det. Og så kan man sagtens sige, at vi har ikke gjort det. Men hvorfor har man ikke gjort det? Man har haft det. Det er jo bare det samme, man hører hver gang. Så er der en regering, der har været inde. Så er det den anden regerings skyld, og de gjorde ikke noget, vi gjorde ikke noget. Der er ingen, der har gjort noget i 30 år. Nu kommer vi sådan set og foreslår noget helt konkret, som vi tror vil virke. Fint, hvis man synes, det er en dårlig idé, så er man bare nødt til at komme op med et nyt forslag, der gør noget andet, end det, man har prøvet at gøre i rigtig mange år. Zenia Stampe, handler det ikke bare meget om, at det synspunkt, du repræsenterer, sådan noget, det er meget, meget vigtigt, at man ikke gør noget, hvor det kunne risikere at blive synd for nogen. Og det her, men det gør det jo alligevel, hvis du kommer til at hænge i den tunge ende, så er det bare synd for dig gennem hele din skoletid. Men hvis du nu tager, og altså jeg bliver nødt til at nævne et eksempel, som jeg stødte på for år, det er næsten 30 år siden, det er 25 år siden, der var jeg i Berlin, og tale med de myndigheder, der har med altså skolepolitik at gøre i Berlin. Og Berlin er tyrkerne det største tyrkiske mindretal altså i Europa uden for Tyrkiet. De havde det problem, at 50% af de tyrkiske børn, når de kom i skole, ikke kunne et ordentligt tysk. Grunden til, at jeg var dernede, det var, fordi vi i Danmark havde opdaget, at 23 ud af 25 i Tostrup ikke kunne. Da jeg kom til Tyskland og fortalte det, så begyndte de at snakke om, at de var meget kede af, at de ikke havde alle de pædagogiske ressourcer, som vi havde i Skandinavien, fordi de troede, at det kun var 2%, der ikke kunne. Og så sagde de, vi kører med modersmålsundervisning, vi har det hele. Mm. Og så siger, hvorfor har I så gode resultater her? Så sagde hun, jamen det har vi jo heller ikke. 50% er jo meget dårligt. Vi gør ingenting, men børnene kan selvfølgelig ikke rykke op i første eller i anden klasse, hedder det dernede, før deres tysk er godt nok. Og 50% er alligevel ret meget. Og så spurgte de hende, hvorfor kan det være? Jamen det virker jo præventivt, fordi folk er flove over, at deres børn bliver ikke kan et ordentligt tysk. Så derfor gør de faktisk noget for at lære deres børn tysk, og de havde i et eller andet tyrkisk medborgerhus arrangeret tysk undervisning af deres børn. Mm. Det er et ret banalt eksempel. Og det er altså 25 år siden. Mm. Men man kan jo godt tage forældrene meget mere alvorligt, og også bruge energi på at tage ud og tage den her meget alvorlige snak med dem. Men jeg synes, det er lidt underligt, at man først skal have den snak, og den alvor først skal introduceres i løbet af 0. klasse i forbindelse med 3 prøver. Hvorfor har man ikke allerede den snak og den indsats, når børnene de dukker op i vuggestue eller i børnehave, Det er jo også en underlig forsøg på feberredning, som i virkeligheden er en redning, fordi... Nå, men det virker, jo på, at hvis det går hurtigere, end der kommer en eller anden kommissær fra kommunen og banker på og siger, må jeg lige have lov at tale med jer som sådan en anden Jehova, der skal sælge vagttårnet, ikke? Altså, det er jo nemt. De ved det meget hurtigt, hvis de siger, at deres børn, de kan ikke komme i første klasse, før de kan et ordentligt dansk. Men tror I virkelig på, at dem, der så ikke reagerer på det, sådan er det jo altid med straf. Det kan godt være, at der er nogen, der reagerer på det. Og ja, det er jo fint. Det er ligesom også integrationsydelse osv. Der er nogen, der godt kan forstå pisken. Så er der nogen, der ikke kan forstå det. Det er i forvejen de tungeste familier. Hvad hjælper det os, altså som samfund, at vi skoleudsætter deres børn? Det vil sige, dem, der i forvejen er lidt tunge at danse med. Det bliver også de sådan lidt de store, der hurtigt får stemme i overgangsalder, der får dun på hagen osv. osv. Altså... Det er jo på ingen måde noget, som ellers gavner integrationen. Og som jeg sagde, hvad er skrækscenariet her? Men det er jo så, at de vælger friskolen, fordi at der kan de få lov til at føles med nogle jævnaldrende. Det er ikke ydmygende. Det andet skrækscenarie er de danske forældre, de siger, ej, den der folkeskole, jeg er i forvejen lidt loren. Nu bliver jeg endnu mere loren, fordi min datter skal sgu ikke gå i klasse med sådan nogle store drenge, imens hun render rundt med bøjle på. Altså, det ændrer jo, det er jo ikke kun den her, altså, du taler jo som om, det er bare en kommunikation til den her familie. Det ændrer jo fuldstændig klassernes dynamik, jo ikke kun for den, der bliver skoleudsat, altså barnet, der bliver udsat. Og vi snakker måske om et år, ikke? Altså, hvor nogen kommer i første klasse som 6-årige, og nogen gør det som 7-årige. Men helt ærligt, det er jo heller ikke kun et spørgsmål om tid. Altså, det er også som om, så tror jeg så, at hvis man får den besked, bliver udsat, så lærer man det så på det år. Nå, men det er jo noget meget mere grundlæggende fundamentalt, der er galt. Men vi har jo sagt, at vi sætter ind med intensiv danskundervisning. Præcis. Du hvorfor gør ikke det noget før, så? Hvorfor gør jeg det ikke i børnehaven, det der noget? Bliver man ikke sprogtestet allerede for 3-årsalderen? Jo, man bliver sprogtestet for 3-årsalderen. Så der er de jo allerede i gang i børnehaven. Ja, testet, ja. Men hvis det handler om, at de har et efterslæb, de her elever, og de skal lære noget mere, de skal have noget sprogstimulering, om det så er pædagoger, lærer, samtalegrupper, eller hvad ved jeg. Hvorfor sætter man så ikke ind med det, når de er 5 år, i stedet for, når de er 0 år og går i 0. klasse ved at skabe relationer og venskaber? Hvorfor skal vi ikke sætte ind med noget sprogindsats lidt tidligere, så slipper vi for alt det her? Altså, det kunne man jo sagtens. Der er jo lige den ting, at børn lige skal have et sprog først. Altså, du kan jo ikke sprogteste 2-årige og sætte ind med intensiv dansk. Altså, men du sprogtester 3-årige, og det er det, vi taler om. Ja, og der kan du sagtens allerede sætte ind. Det er der også kommuner, der gør. Der er der kommuner, hvor at man sprogtester i daginstitution, og hvor man så kommunalt derude har ekstra tiltag. Det kunne man da sagtens gøre meget mere om. Det her, det handler ikke for mig om et enten eller. Det handler ikke om, at du ikke kan tage fat før. Det her handler om for mig, jeg siger, vi kan se, at de halter bagud i folkeskolen. Vi kan se, at de ikke får en god uddannelse. Det er afsættet til en ungdomsuddannelse, til en videregående ud. Et frit godt liv uden for offentlig forsørgelse. Derfor vil jeg sætte krav ind i forhold til, når du starter i første klasse. Men det betyder da ikke, at vi ikke også kan gøre noget andet. Så hvis det er det, Radikale siger, at vi vil gerne gå med på det her, vi synes, det her det er en god idé, så fremt vi også gør noget tidligere. Fint, så lad os kigge på, hvordan kan vi få sat det system? Hvad er det, der skal til? Det synes jeg sådan set er fornuftigt. Hvorfor er det egentlig, at jeg valgt at gøre det i 0. klasse? Hvorfor har I egentlig ikke valgt, hvis man endelig skulle kunne svinge pisken? Hvorfor gør man det så ikke i børnehaven? Altså så også med udgangspunkt i modenhed og så videre. Jamen, hvis det vil gøre radikale glade, så kan vi sagtens gøre det i børnehaven. Men hvis jeg havde sagt, at det var i det sidste år i børnehaven, så havde det 100% været det, der undrede dig. Et eller andet sted skal man sige, at i børnehaveklassen, der begynder man at lære dansk. Der begynder man på et andet niveau, end man har gjort i børnehaven. Det er nogle mere strukturerede rammer. Børnehaven, der er jeg stor tilhænger af leg, at du lærer gennem leg på en anden måde, når du træder ind i skolen. Okay, Stampe derfor. Og Lindahl, vi skal lige høre en kommentar fra Iben Hjort. Hun er psykolog og vinterbader, bor i nærheden af Randers. Hun skriver, grisen bliver som bekendt ikke federe af at blive vejet, og eleven ikke kvikkere af at blive afprøvet, men man fornemmer en modvilje ved at erkende, at nogle børn er træere intellektuelt læringsmæssigt end andre. Et tilfælde af, at vi alle skal være lige gode, alle skal anerkendes, alle skal have første præmie, det er ris til egen og andres bagdel. Stil nu krav. Har hun ikke lidt ret i det der med, fordi det, hun er lidt inde på det, i Danmark er det simpelthen sådan, at vi er så forelskede, vi er lige alle sammen, og derfor må det ikke være synd for nogen, og dem, der ikke er så lige som alle de andre, det ender de som regel med, at det bliver synd for dem alligevel. Ej, altså jeg synes jo faktisk, altså nu er jeg jo liberal, og jeg er ikke tilhænger af en stor stat, men jeg mener jo faktisk, at velfærdssamfundet er godt på den måde, at det faktisk er et sikkerhedsnet for dem, som ikke selv har de samme muligheder som andre. Og der synes jeg sådan set, at velfærdssamfundet har en rolle og en opgave, og at staten har en rolle og opgave i at hjælpe dem, som ikke har de samme muligheder på vej. Og derfor synes jeg sådan set også, at jeg godt kan legitimere, at man bruger skattekroner på at hjælpe de her i gang med intensiv dansk undervisning, et sommerskole, intensivt sommerskolekursus for de her. Det vil jeg sådan set gerne, for jeg vil gerne hjælpe de her mennesker til et frit og et godt liv. Og jeg tror jo så også, udover det godt for den enkelte, tror jeg sådan set også, det er en god investering for samfundet. Senior Stampe afsluttende. Ja, så kan jeg måske ikke lige få svaret på det. Jeg synes simpelthen, at man skal erkende, at det her er et kæmpestort problem. Og man kan for alvor få syn for det, når børnene bliver sådan omkring 3 år begynder at tale. Det er også der, vi taler sprogstimulering. Så synes jeg simpelthen, at regeringen skulle komme med et ambitiøst forslag om, hvordan bruger vi de 3 år, fra de 3 år til de 6 år skal starte i skole, til at de kan komme efter det efterslæb, de har på dansk. Det vil jeg respektere, det vil vi gå med til. I stedet for bare at sige, så smider vi nogle test i hovedet på dem i 0. klasse, og så får vi lov til at gå om. Ja, og det løser ikke noget. Og Dansk Folkeparti, jeg ved ikke, om de er med på det her, det er det sikkert. Nu får vi jo se, det er jo ikke alt politik, de er så glade for. I sidder jo regering, det her, det er jo et LA-forslag, det er jo det særlige, I stiller forslag, selvom I er en del af en regering og sådan noget. Bliver det her noget, som vi kommer til at se regeringen spille ud med snart? Det satte jeg på. Jeg har i hvert fald spillet ud med det nu, og givet det videre til relevante ministre, og jeg håber da på, at der er nogen der lancerer det her løbet af foråret. Tusind tak skal I have, Laura Lindahl fra Liberal Alliance, og til dig, Zenia Stampe fra Det Radikale Venstre. Torben Steno, vi er ved at være færdige med første time. Det er vi, og jeg kan så lige nu at sige, at når vi vender tilbage, så skal vi tale blandt andet om svenskernes krigsforberedelser. De skal nu have dåsemad til en hel uge i tilfælde af Putin, han rykker ind. Og vi skal en tur rundt omkring det tjekkiske præsidentvalg og et fænomen i den danske folkekirke.